Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Ekskursji na bajdarkach, nawiedzanie Białowieżskiej Puszczy i wada schowiszcza Siemianowka. Geta tolki niekatoria turystyczny ja prapanowy na Rauczanskiej gminy. Michaś Ściepaniuk, witaj u pieradaczy pod znakiem Pachoni. Сегодня скажем про туристику в мине Нарауко. Доведаемся так само, как проходил международный фестиваль фольклору «Подляские сустречи», где как будут выглядать юбилейные уже 20-е спасовские запусты. Але покуль перейдем до наших тем, в вашей увазе несколько культурнических информаций. Сегодня, как раз у Нарауцы, у 18 годин отбудется Белорусский народный фест. Выступят коллективы с Белосторчины и гурт «Рощница с Городни». Так само сегодня у 15 годин у Шчитах Дзенцялове пройдзе белорусский фест с циклю «И там живуть люди». Багатые на культурницкие подзеи так само ближайшие выходные. У суботу у Светлицы у Чорной Вялікай отбудется концерт коллективов с Падлашша и гурта Черница Жменску. Початок у 18 годин. А 10 жнюня такий ж белорусский народный фест пройдзе у Дубичах Церковных. Початок у 17 годин. Толькі культурніцкіх інфармацяў. Да нашай першай тэмы перайдзем адразу пасля музычнага перапынку. Не бывае, каб без крылы палятаць можа. Не бывае, каб не мілы, а такі прыгожы. Ды бывае, што крылаты, а не трэба крылы. І бывае, што багаты, а такі немілы. Ой, вы гуслі самаграі, музыкі сівыя. Вы спявайце ў родным краі песні векавыя. З небыцця гукайце гуслі, гусляроў узрэбні. Непадкупных, неспакусных золатам і срэбрам. Гой, гой, гора за горой, гары яно гарам, гора з бядой. Гой, гой, гора за горой, гары яно гарам, гора з бядой. Гой, гой, гора за горой, гары яно гарам, гора з бядой. Гой, гой, гора за горой, гары яно гарам, гой, гой, гой. Не кранайте только гусли успоминов хмары, як плыли над белой Русью войны ды пожары, як земля моя стогнала, плакали камень. Было и так нас мало, и як стало менее. Гой, гора за горой, горы яно гарам, гора с бядой. Гой, гой, гора за горой, горы яно гарам, гора с бядой. Гой, гой, гора за горой, горы яно гарам, гора с бядой. Не бывае, каб без крылы, а лятаць можа. Не бывае, каб не мілы, а такі прыгожы. Не бывае, што крылаты, а не трэба крылы. І бывае, што багаты, а такие немилы. Гой, гой, гора за горой, хаты я ногаром горать пятой. Гой, гой, гора за горой, хаты я ногаром горать пятой. Гой, гой, гора за горой, хаты я ногаром горать пятой. Гой, гой, гора за горой, хаты я ногаром горать пятой. Вода, лес, цішыня і супакой. Гміна Нараўка стараецца стварыць добрыя ўмовы, каб прыцягнуць турыстаў. Наведвальнікі маюць розныя віды адпачынку. З турыстаў задаволеныя і мясцовыя ўлады і жыхары. Па словах войта гміны Нараўка Мікоły Павільча, у гміне Нараўка ёсць усё, што патрэбна для адпачынку. Маем два важныя для людзі, каторых хочуць аддыхнуць, элементы: лес і воду. Маем пушчу Белавецкую, частка парку народовага, і маем вадасховішча Сімянаўка, і маем Нараўку, рэчка, которая ёсць барзо малюўніча, барзо атракцыйна для тых, што карыстаюць каякаў. То, што можна запрапанаваць, то файну прыроду, спокой, цішу, бяспечнасць людзей, каторыя садкаць, каторы кантактовы, каторы не баяцца чужых людзей, а з імі кантактуюцца, з імі гавораць, ім памагаюць, ім дараджаюць. Думаю, самы важны капітал у гэтай гміні. З агратурыстыкі трудно сказаць, што за тут асажыць. Якіеш там грошы да бюджэту домовага, не ёсць то паставова метода і спосаб на жыцце. Сезон ёсць кароткі. Вясна, лето, трохі осень. Зімою вже людзі не так барзо едуць. А том, што і не маем яшчэ выпрамаванай зімы. З кватародавцаў адзін наракаюць, другі цешацца. Так яшчэ далей пробаваць нашу інфраструктуру турыстычную, рэкрэацыйну збагачваць, пабольшваць, каб людзі маглі знайсці сабе больш магчымасцяў. Каб заняцца тым сягоння, заўтра чым іншым, а пазаўтра яшчэ чым іншым. На пару дзён можна людзям зарганізаваць час. Пашчагаецца часто людзей той самай бранжы, як у конкурэнтаў. Неко партнеру. І каб было того партнерство, больше партнерство, це було б, думаю, много лепше, бо сьогодні у мене, завтра у мене, але позавтра, скажімо, у сусіда, колеги там три вёскі далі. Приїжджають? Є тут є туристи. Ощродок гетий. Тому то до Біловежі їдуть, то йдуть на витячку там на тую вежу, приїдуть, то якусь розривку шукають трохи. Але вам тут є туристи перешкоджають, не перешкоджають? Ні, вони ніч не перешкоджають, нам веселій. У нас так. Уже людей мало, такі о, старі поставалися би ми. Вони приїдуть, то літом хоч трошки є, сходять веселій, веселій. Зимою то в огулі нікого нема, пустая вьоска, і вони нам ніч не перешкоджають. Школи нема у вьосці? Ні, нема, нема в Нараўці. А діти єсть? Мало. Да. Їжджають до Нараўки хіба може 10 дітей. То що ви у гэтай сім'ї науці робіте? А, отак ось зима вже ми ренцісти. На лаварці то у хаті. Трошку города якогось посадиш і сидиш. Молоді, які є пара родин молодих, то ти ще займаєшся господаркою. А туристи то звичайно де? У агрокватерах чи тут у гасяродку, у школі? Ну і є ті кватери. Ми старі є, то не йдемо. Ви на водосховище не ходите на воду? Ні. Молоді, так, але ми сидимо у хаті. А всяляк, тепер недавно були, то ви пожичали ровари-роварами. Ми їздили. Мало людей у нас. Повмирали всі, ну такі старіші, молоді, поїжджали в Білосток, до Варшави. Далеко, з Вроцлав'я, з Варшави, а з усіх сторон Польщі приїжджають. Гміна Нараўка така багата на туристів? Можна сказати, що так. Ну, бо їдуть і в Нараўці є. Каб десь було моє якось зроблене компілістко таке, що можна було пойти, то десь пішов би в воду, ноги всадив би, а так аж на старому дворі. То там є купання таке вже, там то файно, а тут у нас ні того. Нам не показало, а чим ровежисті заїжджають. То більше місцеві, дуже є. З самоходами теж на дамки винаймують тут. Дескат, він ходять. То по гриби треба ходити. Туристам продається. Ягоди, не ягоди, гетеро, наслеги, стадолі. То має стадолу сіно. Ну. А шмат гетих туристів крутиться тут по Нараўці? Ну, по Нараўці то споро і весело. Каяки, що тут. То як то Нараўка, озерко, залив, то приїжджають. Ровараме, по пущі поїздить, випожичить. i po puszczy pojeździć. Wsio je. Mnogo ludzi przyjeżdżaje, tutaj wioska taka przelotowa. Czuwać tu wsielaki jeździć. Widać turystyku, warto przyjeżdżać i tutaj odwiedzać te strony. Baczymy, że количество samochodów z rejestracjami, czy zagranicznymi, czy z naszych drugich regionów, no, przybywa, jest ich mnogo. Kwaterodawcy to, że każą, że tych ludzi, którzy przyjeżdżają do naszej gminy, jest dobre. Natomiast my jako gmina, realnie to baczymy w jednym miejscu taką, na ośrodku edukacji okolicznej w Siemianowcy, gdzie już obłożenie jest dobre i jak niczego nie pomieniaje, to sezon będzie taki jednym z lepszych prac tych 7 lat, które funkcjonuje. Drugi element naszego turystycznego inwestowania to mają stanicę w Narowcy kajakową i bazę turystyczną. To wszystko idzie na konto sklepu, konto jakichś tam drobnych usług, konto zakupu paliwa. To już to krótce, skażem, w sfery obsługi turystów i wypożyczalni kajaków naszych, wypożyczalni kajaków prywatnie funkcjonuje, wypożyczalnie rowerów tak samo. Gmina Narowka promuje się jak zielona kraina dobrych wiatrów. Bolsz ludzi dowiedzajca pra to, że to w gminie Narowka można dobra odpoczyć? Każde hasło potrzebuje czasu, aby ona znalazła swoje miejsce na rynku. I myślę, że to nasze hasło, że pomaleńku wpisuje się jakoś w krajobraz tego, co jest. Ostatnim takim naszym dziełem to przewodnik multimedialny po gminie Narowka, gdzie można mnogo ciekawych rzeczy zobaczyć w internecie, gdzie można zobaczyć i cerkwi, i kościoły, i nasze obiekty komunalne, wioski. Także starałem się tam, gdzie jesteśmy w promocji, aby ta zielona kraina dobrych wiatrów funkcjonowała, aby ona pomału była rozpoznawalnym hasłem. Pro turystykę u Puszczy Białowieskiej ciepierka mówicie, nie ma co. Jury Pańkowski, leśniczy w leśnictwie Pasieki u Białowieskiej Puszczy. Ja już 35 lat robił Puszczy Białowieskiej i zaczynał robotę, to było больше turystów jak ciepierka. Больше ludzi jeździło na rowerach, больше ludzi chodziło po Puszczy. Ciepierka ludzi przyjeżdżają, no boją się iść do Puszczy. Mnogo dzierwów, które mogą upaść w każdej chwili, znajdują się u miejscach, gdzie nam nie można niczego robić. Kiedy można zrobić coś, to trzeba pierwsz napisać pismo do dyrekcji. Oni zgodzą się albo nie zgodzą się, bo różne formy ochrony przyrody jest u nas. Szlaków jest 4, szlak dla Nordic Walking na tych koloczkach. Nie można nie wspomnieć naszych dziadów i naszych ojców, którzy żelazniakami wozili te drogi, bo się oni przyjechał, człowiek namalował na dzierwowi czerwony, żółty, zielony czy czorny tam pasek i mówi, on stworzył szlak pieszy, turystyczny, rowerowy. To ty weźmi szpad dla nawazi tym żelazniakom po pół metra piesku z rukawa do ciesłówki przez zalieszany. Zrobi ścieżku i skaży, że tyś coś zrobił. Ludzie jest coraz mniejsz, przyjeżdżają. Szlaki łączą, na przykład, Masiewo z Babiheroju i zwierzę widokowaju. Kolor szlaku oznacza, katoru mieścinu, z której on łączy. Tam nie ma ale co, nie ma ciężkości. Nie ma coś takiego, że to cięższy szlak, to lokszy szlak. Jest droga. Później jeszcze po tych szlakach, co narysowali na dzierwach, jest wydany mapki, na których jest napisane w legendzie, od żółty szlak Masiewo, Siemienówka. Niebieski szlak przez Zabrady idzie, tam przez Rychułku na Kosy Mosty, każece. Także to nie ma nic wspólnego z stopniem trudności dla turystyki. Ja jeżdżę, prawie co dnia jest u lesi. Zobaczył paru rowerzystów, którzy pytali się, gdzie można przespać. To turysty, a miejscowy, ja tak samo nie hulają po lesie? Miejscowych już nie masz. Hulają koło sklepów, ty jeszcze chcesz coś zrobić, to wyjechali z siul. Można chodzić pieszką po tych szlachach, można jeździć i wielosipiedem. Tak, można i maszyną jechać za zgodą i nadlesnego. I jest u nas takie parkingi w lesie, gdzie można zatrzymać maszynę, wysieść, to jest biesiedka, to że jest. I od tego miejsca pochodzić. My czynimy inne ludzie. Jeśli chyta ja Białowieska Puszcza, leśnictwa, przechody, Narowka, Siemianowka, ja nada pomagaję, to ja puszczę turystyce ci minowite na abarot. Ja nie baczę jakiegoś tam wielkiego boomu, że tu taka, że to roku będzie больше turystów. Nie tak dawno był u Białowieży i u kolegi, który zajmuje się turyzmem, on mówi, że to porównywanie z godem 2013, a 50% spala turystyka w Białowieży. To jeśli w Białowieży jest mniej turystów 50%, to co my będziemy mówili pro Babiheru, pro Masiewo czy pro Rychułku? Ludzie chcą słowa, chcą pogawarić, jak porozkazywać, co tu było, pro historię jakąś, której nigdzie nie przeczytaje, a która jak pieśń barda przekazana od naszych predków. Nie można to zabywać. Ja pierwszy raz językiem polskim spotkał się u 7 lat u szkoły podstawowej w Siemianowcy, a do 7 lat to ja mówił po naszym. по морю лодочка плыла. Byli pieśni i tancy na różnych mowach. Koncertem u Brańsku siądnia zawierszajca Międzynarodny Festiwal Folkloru Padlaski a Sustreczy. Hurty z Białorusi, Rosji, Serbii, Słowakii, Tajwanu i Polszczy praz niekalki dzion prezentowali swoją kulturę, tradycji i muzyczne zwyczaje. My sustreli się z udzielnikami festiwalu podczas koncertu u Bielsku Padlaskim. Василь Беловец. Коллектив называется «Полесские узоры». Мы конвоем фольклорные песни. Керовник – автор и композитор. И он пишет и слова, и музыку. Коллектив наш давний. Ему уже больше, как 40 годов. Маете инструменты? Инструменты – и баяны, и скрипка. Есть инструмент, есть акапелла, танцы, спевы. Наши выконавцы разных возрастов, от 16 годов до 50 годов. Это аматорский коллектив? Аматорский. Сколько людей в коллективе? На сегодняшний день 40 человек в коллективе. Музыканты, и танцоры, и спеваки. А для вас особисто, что дает то, что вы удельничаете в этом коллективе? Я сам наставник, много год пею песни. Побывал в разных коллективах. Коллективы «Полесские озоры» уже больше, чем 20 годов. Скажите, где можно почуть «Полесские озоры», где вы выступаете? Выступали в разных країнах: Іспанії, Франції, Германії, Бельгії, Польщі не раз, на Україну їздили не раз, були і в Росії. І це перш за все білоруський репертуар, білоруські пісні? Перш за все білоруські пісні. Ну, є і українські, є і польські пілі пісні, і русські пісні, різні. В основному це білоруські, і танці, і пісні. А ваші костюми? Наші костюми національні. Національний колорит. Кожен з вас має свою професію, свою працю, а це як так, хобі, як зацікавлення. Так, це хобі. Хочемо показати фольклор свята тут на Подлашу. Директор 9-ї едиції фестивалю Подлаських зустріч Мирослав Шуманський. Не тільки для тих більших ośrodków, але для тих мніших. Ми мали концерт в Шепетові і в Бочках. Хотілибиśmy вийти до тих людей, які не завжди мають час, щоб поїхати до більшого міста і побачити людові зespoły свята. Нашим założeniem jest to, żeby pokazać folklor światowy. Nas odwiedziło 27 krajów, a w tym roku wśród 6 krajów takim najbardziej oddalonymi państwami, które będą nas tutaj bawiły na podlaskich spotkaniach, to jest Syberii, z Krasnojarska, Tajwan. Będziemy mieli też muzykę z Serbii, Dukati, ze Słowacji, z Polski, z Bielska Białej. Bardzo potrzebny, bardzo dobry, że wstrzymajecie młodzież. Prawie tak młodzież tutaj. Jako wstrzymałeś, jako mir w całym świecie. Dostaj, przeszkadzaje. Nam ciekawe, jak ubrany, jak tańcują, jak wszystko. Pięknie to wygląda. Bardzo lubim. No ładnie, mnie podoba się. Z Mołdawii czy z Kuli, to człowiek nie понимає. To tak, no słuchaje melodię, ale jak nie понимаєш, a jak już понимаєш? Wspólnie, wszyscy w zgodzie. Komu nie było wojny? Bo my baczyli wojnę. Większość to i mali i stary na takie coś przychodzą. Czasami narykają, że czemu nie ma więcej takich rzeczy. Śpiewają piosenki, zwyczaje, ale ubiór. My jesteśmy zachwyceni o Bieszku takim czymś. Bo u nas to swoje, że opatrzone, osłuchane, czytaje z jakich krajów zespoły przyjeżdżają. Dzisiaj, że pochoda, ale tutaj zawsze tłumy. Fajnie. A wam z jakiej dzierżawy najbolsz ciekawa pohledzieć, posłuchać? Fajnie z Rosji śpiewają i Białorusy, i Ukraińcy. Ale ty je nasze, o, sąsiedni kraje dla nas chyba takie najbardziej bliskie. Chyba żadna nacja tak nie śpiewaje, jak one ode na wschodzie. A tam ty je też dla ciekawości. Buty, ubrania, coś inne i ciekawe i przyciąga. Irina Isajewa. My przyjechali z Białorusi, z города Пінська. Nasze пісні, звичайно, ми співаємо на білоруській мові, так само є пісні і на українській, на русській мові. В колективі я співаю. З задоволенням завжди навідую репетиції, отримовую колосальне задоволення від самих концертів. Я вельми люблю співати, я вельми люблю знаходитися на сцені. Гэта дае радасць, задавальненне. Я атрымліваю толькі сноўчыя эмоцыі. У Польшчы вы ўжо які раз? У Польшчы наш калектыў быў у 2011 годзе. Мы таксама выступалі на гэтым фестывалі. Бо зараз мы зноў наведваем гэты фестываль, співаем. Давалі канцэрты ўжо на адкрыцці ў Бранску, бочках прыехалі ў Бельск. Людзі заўсёды нас добра вітаюць, сустракаюць. Няма ніякіх моўных бар'ераў. Разумеем людзей, што гаворым на польскім, што на беларускім, але заўсёды разумеем адзін аднога. Гэта дае магчымасць даведацца аб розных культурах усяго свету. Так вось, на падляскіх сустрэчах ёсць калектыў з Тайваня, і мы размаўляем з імі на англійскай мове, але мы разумеем адзін аднога, мы з задавальненнем размаўляем з імі. Трэба ведаць культуры другіх нацый, трэба прадстаўляць сваю культуру, знаёміцца з іншымі. Дам Юлия. Мы приехали из Сибири. Мы вот хотели презентовать такую необычную костюм, такая сказать, меньшесть народова, то есть малочисленные народы севера. Называется ивенки. За полярным кругом растет оленей. Шьют из кожи вот такие красивые одежды. Хотелось бы представить многонациональную Сибирь, поэтому привезли вот русский танец, казацкий танец и вот такой. То вы только танцуете или спеваете так само? А нет, у нас еще есть группа, которая поют с живой музыкой. То есть они представляют уже блок русских песен и казачьих песен. Галерею здымак з 9-го выпуску Міжнароднага фестывалю фальклору «Падляскія сустрэчы» можаце паглядзець на нашай старонцы radiobiawystok.pl у спасылцы «Няшасці». Нашай хаце свята, калі ласкаў нашу хату, гей, рады спаткаць, гуляць дык гуляць. Сёння гудзе ад ранку у нас гулянка, а учора з вячора з намі гуляй, хто хоча. Хоць да ночы, хто адгуляў, спачывай. Ліха з горам ды бядою скосім разам з лебядою. Гей, кінь гараваць, гуляць дык гуляць. Сёння гудзе ад ранку у нас гулянка, а учора з вячора з намі гуляй, хто хоча, хоць да ночы, хто адгуляў, спачывай. А Абрадавая частка, канцэрты калектываў з Беласточчыны і Беларусі ды добрая гульня перад надыходзячым Успенскім постам. Гэта спасаўскія запусты ў Бельску Падляскім. Пра юбілейны 20-ты ўжо выпуск спасаўскіх запустаў распавядае Альжбета Фёнік з Бельскага дома культуры. У гэтым годзе святкуем 20-тыя юбілейныя спасаўскія запусты. Ёсць і справы традыцыйныя, і ёсць новыя, можна сказаць. Традыцыйна адбываецца першая частка спасаўскіх запустаў у гміні Орла, якраз у гэтым годзе у вёсцы Тапчыкалы. У 14 гадзін там адбудзецца канцэрт калектываў нашых, але таксама і з Беларусі, вядомыя хмелеўскія валацугі. Другая частка, галоўная спасаўскіх запустаў, гэта ў 16 гадзін у амфітэатры Каралевы Галены ў Бельску. Традыцыйна пачнецца абрадавай часткай выкананні калектыву антракт, а таксама дзяцей, якія прыйдуць яшчэ, падрыхтуюць папроста сценку падчас варштатаў, якія неўзабаве пачнуцца ў Бельскім доме культуры. З і тыя найменшыя, або 5-гадовыя дзеці, як і самыя старэйшыя антрактоўцы, ну яны ў цяпер іграюць у калектыве рэтро Бельскага дома культуры, ну яны каля 70. Ад маленькіх да гэтых найстарэйшых. І гэта ёсць такое новым, як бы ў гэтым годзе, бо падчас далейшага цягу канцэрту выступяць самыя маленькія і самыя старэйшыя, тыя, якія і з Бельскага дома культуры, і не толькі, якія па-беларуску спяваюць, гуляюць, якія танцуюць па-беларуску. Дзеці з прадшкола праваслаўнага ў Бельску выступяць, але таксама і хор універсітэту трэцяга веку. Вядомыя беларускія калектывы, бо як жа ж без іх, яны з Бельскага дома культуры, заўсёды людзі на іх чакаюць, маланка, васілёчкі. Заўсёды прыязджае некі прадстаўнік гміны Арланскай у гэтым годзе, но ўжо крышку вядомы калектыў Трыпальцы. Завершыць гэта ўсё калектыў, які таксама ўжо быў на спасаўскіх запустах, вельмі спадабаўся. Хмелеўскія валацугі. Гэта ёсць жанчыны з Беларусі, з Хмелева, якія сапраўды з'яўляюцца шматбаковым калектывам. Яны дзейнічаюць як і кабарэ, бабскае, жаночае кабарэ, але таксама спяваюць абрадавыя песні, але таксама спяваюць такое дыско. Гэта значыць тое, што мы заўсёды на спасаўскіх наканец пробуем танцаваць, падняць людзей да танцу, і думаю, што гэта ўдасца пры дапамозе хмелеўскіх валацуг. Спасаўскія запусты адбываюцца ўжо 20-ты раз. Адкуль ідэя наладжвання такога мерапрыемства? Саму назву «Спасаўскія запусты» прыдумаў Юрка Асеннік. Тут ёсць таксама такая група ініцыятыўна, якая штогод піцца пра тое, каб гэтыя спасаўскія мелі такі, а не іншы характар. У гэтым месцы варта сказаць пра няспыннага арганізатара гэтага мерапрыемства, былага дырэктара школы тройкі Васіля Ляшчынскага, таксама пра Сергея Лукашука, шматгадовага дырэктара Бельскага дома культуры, яшчэ пра Александра Бошко. Імпрэзу арганізуе некалькі арганізацыяў, якія супольна ствараюць канцэпцію, атмасферу спасаўскіх запустаў. Павятовы аддзел Беларускага грамадскага культурнага таварыства ў Бельску, аб'яднанне Бельская кааліцыя, Бельскі дом культуры, вядома, аб'яднанне музей малой айчыны ў студзі Водах і таксама гмінны асяродак культуры ў Орлі. Спасаўскія запусты заўсёды ладзяцца ў апошнюю нядзелю перад Успенскім пастом, які называецца ў народзе спасаўкай, і таму спасаўскія запусты. Заўсёды гэта ёсць такі летні канцэрт, які пачынаецца абрадавай часткай, бо вядома, гэта час ужо дажынак, але таксама ёсць і запустовая гэтая частка, гэта значыць спевы, танцы, гульня беларуская, якраз каб вышалецца перад наступаючым ужо недоўга постам. Гаварыла Альжбета Фёнік з Бельскага дома культуры. Спасаўскія запусты пройдуць у бліжэйшую нядзелю 10 жніўня. Набліжаецца 9 гадзіна, час нам развітвацца. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала Анна Пятроўская. У студіі быў з вамі Міхась Шчепанюк. Заўтрашні выпуск перадачы пад знакам пагоні традыцыйна ў 18:45. Да сустрэчы ў эфіры. Я на рэчцы пласці была мыла. стояла хвойка, на заходе солнца плакала девонька.